I otwórzmy proszę psalm 37. Ten psalm rozpoczyna się słowami nie oburzaj się. I to ta myśl kilkakrotnie tutaj się pojawia w tym psalmie. Nie oburzaj się. Albo niektóre tłumaczenia nie złość się, nie denerwuj się. Są rzeczy w tym świecie, które nas drażnią, na które się oburzamy, które nas złoszczą. A psalmista, który przeżył kawał życia, wiersz 25 mówi, byłem młody i jestem już stary. Byłem młody i zestarzałem się. Mówi, nie oburzaj się, nie warto, nie denerwuj się, nie drażnij się. Człowiek jak młody, to go wszystko denerwuje. Łatwo się daje ponosić emocjom, złoszczą go najdrobniejsze rzeczy. Że rano musi wstać, że nie takie jedzenie, że nie takie ubranie, że nie taka pogoda, że znowu do szkoły. Mnóstwo powodów, by się złościć, by się gniewać, denerwować. Ale to nie tylko domena młodych. Również i starsi potrafią się złościć, denerwować, gniewać. A nawet święci, a nawet ludzie pobożni. Bo do takich ten psalm jest skierowany. Jest skierowany do ludzi wierzących. Do tych, którzy położyli swoją ufność w Bogu, ale patrząc na to, co się dzieje wokół, patrząc na ten świat, zżymają się, denerwują się, gniewają się. I w jakiejś mierze, oczywiście, tak długo jak ten nasz gniew i ta nasze zdenerwowanie mieści się w tym, na co Bóg się gniewa, co Boga drażni, co się Bogu nie podoba. To jest to słuszne, to jest to właściwe, wręcz wskazane. Ale są rzeczy, które wynikają z naszego błędnego myślenia, z naszego błędnego podejścia do otaczającej nas rzeczywistości. I o tym mówi ten psalm. Mówi o sytuacji, w której wierzący ludzie patrzą na swoje życie, patrzą na życie ludzi wokół, niewierzących ludzi i mówią... Im się lepiej powodzi niż mi. Oni wydają się bardziej szczęśliwi niż ja. W ich życiu nie ma tyle problemów, co w moim życiu. Oni nie mają takich zmagań jak ja. Mogą postępować i robić różne rzeczy w wolności, której ja nie posiadam. Moje sumienie nie pozwala mi robić tego, tamtego, a oni robią sobie, co im się podoba i jakoś tak... Wydaje się, że wszystko dobrze im się układa, że wszystko dobrze z nimi. I kiedy patrzymy na to naszymi fizycznymi oczyma i rozumujemy w naszym ludzkim ograniczonym pojmowaniu rzeczywistości, to może powodować gniew, to może powodować złość, to może powodować frustrację. I psalmista mówi, nie poddawaj się temu. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców. Nie zazdrość czyniącym nieprawość. To, co widzisz, to jest tylko zewnętrzna powłoka. To, co widzisz, to szybko przeminie. To, co widzisz, jest jakimś odzwierciedleniem rzeczywistości, ale to nie jest wszystko, jest coś daleko więcej. I psalmista nas do tego zachęca, abyśmy nie zatrzymywali się na tym, co widzą nasze oczy, nie zatrzymywali się na naszej czasami bardzo prostackiej ludzkiej logice, ale byśmy rozmyślali głębiej o życiu, o wieczności, o konsekwencjach, żebyśmy patrzyli dalej. I w czwartym wierszu psalmista mówi, co mamy robić. Mówi najpierw, nie oburzaj się, nie zazdrość, nie złość się, a więc co trzeba robić? Tak jest. Mówi, rozkoszuj się Jahwe, rozkoszuj się prawdziwym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Rozkoszuj się Jahwe, tym kim On jest, Jego niezwykłą osobą, Jego niezwykłym majestatem, Jego potęgą, Jego wspaniałością. Rozmyślaj o Jahwe, rozmyślaj o prawdziwym Bogu, Ojcu, Synu, Duchu. Poznawaj Go. Na tym się skup, na tych rzeczach, których twoje fizyczne oczy nie widzą, ale dzięki poznaniu Boga, dzięki objawieniu Ducha, dzięki Słowu, którym Bóg nam się objawił, o Nim możemy rozmyślać i Nim się możemy rozkoszować. Bogactwo, fizyczne piękno, siła, młodość, to wszystko, co widzą nasze oczy, co podziwiamy, co czasami zazdrościmy, to wszystko jakże słabe, jakże kruche, jakże przemijające, jakże niestabilne, jakże zawodne. Ile razy przekonaliśmy się w naszych złudnych marzeniach, że jeśli zdobędziemy to czy tamto, to będziemy szczęśliwi. Wielu rzeczy nam się nie udało zdobyć, ale te, które zdobyliśmy, czy przyniosły nam trwałe szczęście? Czy przyniosły nam trwałe zaspokojenie? Czy rzeczywiście spełniło to nasz pragnienia naszych serc? Jakże szybko straciło to swoje piękno, swój blask, swój urok. Jakże znowu zaczęliśmy się rozglądać za czymś kolejnym, co nas zaspokoi. Psalmista mówi: rozkoszuj się Jahwe, a On da ci pragnienia twego serca. On zaspokoi pragnienia twojego serca, albo jak inne tłumaczenia mówią, On spełni pragnienia twojego serca. To można rozumieć dwojako. Można to rozumieć tak potocznie, jak najczęściej myślę to rozumiemy, że gdy patrzymy na Boga, rozmyślamy o Jego wspaniałości, podziwiamy Jego stworzenie, podziwiamy Jego troskę o to wszystko, co uczynił, Jego codzienne zaopatrzenie, a nade wszystko Jego wielkie zbawienie, Jego odkupienie nas z grzechu, z śmierci, uczynienie nas dziećmi, dziećmi Boga, danie nam wiecznego dziedzictwa. Kiedy rozmyślamy o tych rzeczach, Bóg zaspokaja pragnienia naszych serc w takim sensie, że daje nam to, czego pragniemy. Bo czego pragnie taki człowiek, który rozmyśla o Bogu, który rozkoszuje się Bogiem, który znajduje swoją przyjemność w przebywaniu z Bogiem, który zaczyna pojmować, że to nie ten widzialny, doczesny, przemijający świat jest źródłem szczęścia, ale że moim szczęściem jest być blisko Boga, że moim szczęściem jest Jego wola, nie to, co ja chcę, nie to, czego ja pragnę w swojej ludzkiej naturze, ale te pragnienia, które pojawiają się w wyniku poznania mojego Boga. I tak naprawdę ten wiersz właśnie ma takie dwojakie znaczenie. On z jednej strony mówi: Bóg da ci to, czego pragnie twoje serce, albo można to też zrozumieć w ten sposób: Bóg da ci pragnienie twojego serca. Czyli On da ci pragnienie. On sprawi, że będziesz pragnął w swoim sercu to, czego On chce. Rozkoszuj się Jahwe, a On da ci pragnienia serca. Widzicie, to jest jedno z naszych największych zmagań tak naprawdę. Czytamy, że będąc ludźmi odrodzonymi w Jezusie Chrystusie, napełnieni Jego Świętym Duchem, nadal walczymy z pożądliwościami naszych serc, z ciałem. Czytamy, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału. I te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. To jest niezwykłe, że jest w nas pewien konflikt. Nasze serce to ten element starej natury, który nadal towarzyszy nam tutaj, tak długo jak jesteśmy w ciele. Ciągnie nas w kierunku przeciwnym temu, co pragnie nasze nowe serce. Pragnie duch, który mieszka w nas. Ten psalm mówi nam, że gdy my rozkoszujemy się naszym Bogiem, gdy o Nim rozmyślamy, Jego poznajemy, Jemu się poddajemy, On też wkłada w nas pragnienia do naszych serc. I tu jest tak naprawdę, wierzę, źródło naszego zwycięstwa. Tak długo jak my próbujemy wziąć naszą starą naturę, że tak powiem, za rogi i z nią walczyć, to niejednokrotnie przekonujemy się, że nie dajemy rady. Tak jak Paweł pisze w liście do Rzymian w 7 rozdziale, chcę dobrze, staram się dobrze, próbuję i wiem, że to jest dobre, a jednak mi nie wychodzi, a jednak ciągle znajduję w sobie jakieś inne prawo, które bierze mnie w niewolę. Ale gdy Bóg się za nas weźmie, gdy my rozkoszujemy się Nim, gdy my pokładamy ufność w Nim, gdy my rzeczywiście kochamy Go, gdy On staje się naszą rozkoszą, to nasze serca są przepełnione tymi Bożymi pragnieniami. To tak jak kochamy człowieka, to oczywiście jest niedoskonałe, ale w jakiejś mierze to odzwierciedla to. W jakiejś mierze to pomaga nam zobaczyć to w takim naszym ludzkim, zwykłym doświadczeniu. Gdy mamy kochaną osobę, czy to mamę, tatę, czy to dziecko, czy męża, czy żonę, czy jakąś inną osobę, którą naprawdę kochamy, którą naprawdę chcemy z nią być, cieszymy się z relacji z nią. Pewne rzeczy przychodzą nam całkowicie naturalnie. Nie musimy się wiele wysilać, żeby coś dobrego tej osobie powiedzieć, żeby się do niej uśmiechnąć, żeby z nią być, żeby coś dobrego dla niej zrobić. To jest naturalne, to po prostu nie trzeba wielkiego tutaj zaparcia się siebie i wysiłku. Kochamy tą osobę i sprawia nam radość, radowanie, cieszenie, zaspokajanie tej osoby, którą kochamy. Jeśli kochamy Boga, jeśli poznajemy Go w Jego wspaniałości, w Jego miłości do nas, w Jego ofiarności, jaką dał nam, jaką objawił, przychodząc na ten świat, dając życie za nas, aby nam otworzyć drogę do swego królestwa. Jeśli nad tym rozmyślamy, jeśli Go poznajemy, to czytamy, że Jego miłość wypełnia nasze serca. Kiedy uświadamiamy sobie, jak On nas kocha, kiedy uświadamiamy sobie, jak On swoją miłość wyraził do nas, to ta miłość przenika nasze serca i zmienia nasze pragnienia, zmienia nasze dążenia, cele. Te rzeczy ziemskie zaczynają blaknąć, przestają już mieć ten urok, przestają już nas tak ciągnąć, przestają mieć tą siłę przekonywania nas. Zaczynamy widzieć ich marność, zaczynamy tęsknić za tymi rzeczami wiecznymi, prawdziwymi, niezmiennymi, tymi, które nie mogą być poruszone. Jednym z celów, dla którego się tutaj zgromadzamy, bracia, siostry, to zachęta. Zachęcamy się wzajemnie, by rozkoszować się Jahwe, naszym wspaniałym Bogiem, Ojcem, w Jego miłosierdziu, w Jego miłości, w Jego dobroci, w Jego łasce, w Jego zaopatrzeniu. Synem, który się uniżył i stał się człowiekiem i ofiarował samego siebie za nas. I Duchem, który w nas zamieszkał, który nam objawia Ojca i Syna, przez którego mamy dostęp do tronu łaski, przez którego mamy życie i moc do nowego życia. Rozkoszujmy się Nim. Rozkoszujmy się i niechaj On wlewa w nas swoje pragnienia i niechaj da nam oglądać ziszczenie się tych pragnień w naszym życiu. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, kochany nasz Boże, wielki, cudowny, wspaniały, Zbawicielu nasz, Odkupicielu nasz, Ty, który zaopatrujesz nas we wszystko, który troszczysz się o nas i dajesz nam życie i tchnienie i każdą chwilę, bez którego nie możemy kroku postawić, bez którego nic nie możemy uczynić, od którego jesteśmy zależni, czy to rozumiemy, czy nie, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Nasze życie, nasz dech jest w Twoich rękach. Każda chwila naszego życia jest Twym darem. Boże nasz, pomóż otwierać nasze serca przed Tobą, by poznawać Ciebie i by nasze poznanie Ciebie było prawdziwe, było dogłębne, było rzeczywiste, tak byśmy kochali Ciebie ponad wszystko, bardziej niż te rzeczy doczesne, przemijające, złudne, bardziej niż to, co miłują ludzie tego świata, którzy nie znają Ciebie. Panie, obyś Ty był naszą radością i szczęściem, obyś Ty był naszym zaspokojeniem, obyśmy w Tobie znajdowali rozkosz, jakiej nie zna świat, pokój, który przewyższa zrozumienie, radość, która w głębi naszych serc bulgocze i wytryska w naszych słowach i wszelkim postępowaniu. Modlimy się, byś błogosławił i to nasze dzisiejsze zgromadzenie, i byś w mocy Twego Ducha mówił do naszych serc. Objawiał nam Twoją wspaniałość, byśmy byli ku Tobie pociągnięci i rozkoszowali się Tobą. A Ty przemieniaj nasze serca. Ty wypełniaj je bogactwem niebios. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zbierają do góry, a ojciec z was może dodać do swego, przypatrzcie się, jak rosną. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej był tak przyodziany, jak ja jutro będzie. I o wiele więcej was o... I ojciec, rano. Tak jak ja, wyrasta, ukryty, darowałem cudowej chwały, swojej poświęcenia, że również... Wykrzykuj Pana, Panu, przychodźcie, wiedzcie, że On nas uczy i do Niego należy. Wejdźcie w bramę Jego, przesiądźcie Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go w imieniu Jego, a wierność Jego. Tobie tylko, Panie Jezu, całym sercem ufać chcę. Tyś jest wśród szaty me wybieli, Twa przenajświętsza krew. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, odstoją mi słowo. Będziesz swą owieczkę na zielonych niwach paść. Wiem, że gdy mnie Ty prowadzisz, nigdy nie zgubię się. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy. Zbawco, Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Troskliwością mnie otaczasz, dźwigasz brzemię cierpień mych. Ufam całkiem Twoim żonom, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Panie, wesprzyj mnie Twą siłą, bym nie robił wstydu Ci. Wierzę, że się w Twojej mocy ostoję, choć jestem mdły. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najmilszy.

zwycięskiej miłości moc dziwną sła wszędzie. Rozpalaj nią serca, z Jezusem je wiąż. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać cię z śmierci i zbawić cię chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać cię z śmierci i zbawić cię chciał. Zmiłuj się, Panie, prosimy, dotykaj, uzdrawiaj. Prosimy, Boże, w mocy Twojej. Amen. Wyrwałeś się w sercach narodu zachęta, aby zostawiać wszystko, Panie, nęci gdzieś w tym świecie, albo Panie, świeć, nasz Twoje światło, Panie, świata. Panie, tak, Panie, rozpraszaj świat, wszelką Panie, ciemność. Tego potrzebujemy. Prosimy. Twojego światła, Panie, Panie. Prosimy. Pragniemy iść za to. Wszyscy, Panie, jesteśmy zgromadzeni, abyśmy kiedyś, Panie. Amen. Amen. Dzięki, dzięki Ci. Dzięki Ci, chwała Tobie. Prosimy, Panie, zmiłuj się. Ratuj, Panie. Boże kochany, pociągaj, prosimy. Pociągaj ich serca ku Tobie. Mów do nich, bo ratuj. Prosimy. Amen. Już jaśnieje z daleka nam kraj, okiem wiary widzimy go tu. Jezus wnet nam otworzy ten kraj, źródła łaski, pokoju tam są. To wnet, jaki cud, wejdzie pański z prosaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud, wejdzie pański z prosaniem tam lud. Cudne pieśni radości tam brzmią, Jezusowi ku chwale i ci. Ziemskie troski nieznane tam są i w pokoju wciąż płyną tam dni. Wnet, o wnet, jaki cud, wejdzie pański z prosaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud, zanim tam lud. Z niezliczonych ust światło brzmi, święty duch znieca pieśni te sam. Miłość Bożą w Jezusie zmusi. O, jak błogo, jak błogo jest tam. Wnetro jaki cud, wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Wnet, o wnet, jaki cud, wejdzie pański z pląsaniem tam lud. Zmiłuj się, Panie, wyrwij, prosimy, w łasce, w mocy Twojej. Amen. Oczy Twoje blaskiem śnią, uzdrowienie płynie z Twych rąk, kojąc ciało, duszę moją.

abyśmy oglądali cudowności Twojej prawdy i aby Twoja prawda wyswobodzała nas, aby Twoja prawda przekształcała nas, abyśmy żyli w prawdzie i wielbili Ciebie w duchu. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Zbawcę. Amen. Usiądźmy, proszę. Na razie mówię. Kochani, dzisiaj mamy taki temat, który dla mnie osobiście jest wielkim wyzwaniem, bo będziemy mówili o objawieniu Boga w Jego stworzeniu. I to jest, tak jak wiecie pewnie, w zależności od tej wrażliwości, którą ma człowiek, to więcej pięknych rzeczy widzi, ten bardziej wrażliwy dostrzeże więcej pięknych rzeczy, ten mniej wrażliwy może mniej. I podobnie jest z mówieniem o tym, że pewnie większe szanse na oddanie tematu ma ten człowiek, który umie pięknie mówić i zwracać uwagę pięknymi słowami na piękne rzeczy. No ja tej jakby zdolności nie mam, to ci, co mnie znają, to wiedzą, że raczej to szorstki język u mnie. Więc wybaczcie mi, jeżeli poczujecie w pewnym momencie, że mówię o rzeczach zbyt pięknych, w zbyt taki szorstki sposób. To jest jedno z wyzwań, które widzę dzisiaj. Dla mnie, dla was myślę tak samo, bo ja mówię, wysłuchacie, ale to Bóg nam objawia piękne rzeczy i musimy to razem uchwycić. Drugim wyzwaniem jest to, że to piękno, które Bóg objawia, to bogactwo, które dostrzegamy, którym się zachwycamy, to co dzisiaj Paweł tutaj rano mówił, przed chwilą, że rozkoszujemy się Panem, poznając Go i to wielkie spektrum Jego pięknych cudowności jest, że tak powiem, no ono jest pełne, ono ma w sobie i te barwy przyjemne, i te barwy ciemne. To jest może trochę takie no, trudne do wyrażenia, tak? Bo w Bogu, ktoś może powiedzieć, w Bogu nie ma ciemności, w Bogu jest tylko jasność. Tak? Ja osobiście troszeczkę staram się tam malować jakieś obrazki, takie wiecie, farbami i zauważyłem, że jak kupuję zestaw farb, to one są takie jaskrawe i takie wiecie, ładne. Jest ładny żółć, ładna czerwień, głęboka, ładna zieleń, ale jak przychodzi do namalowania coś tymi farbkami, to się okazuje, że tymi jaskrawymi i tymi czystymi barwami nie da się namalować obrazu realistycznego. To znaczy, trzeba je połamać czasem, trzeba je czasem wymieszać, trzeba je wyszarzyć, a czasami, żeby oddać światło na obrazie, to trzeba też namalować dosyć sporo miejsc ciemnych. I wtedy z tej ciemności to światło się wyłania. Tak samo jest podobnie z fotografią. Przepraszam, może to zanudza trochę, więc przejdźmy do Słowa Bożego i przeczytajmy dzisiejszy fragment, a później postaram się jakoś to skomentować. Tą myślą, która akurat w moim sercu się rodzi. Może będzie to ku zbudowaniu. Kochani, 37 rozdział Księgi Hioba. Czytam od pierwszego wersetu. I przeczytamy cały rozdział. I drży z tego powodu moje serce i wyrywa się ze swego miejsca. Słuchajcie uważnie grzmotu jego głosu i dźwięku, który wychodzi z jego ust. Pod całym niebem go wypuszcza, a jego błyskawice na krańce ziemi. Po niej huczy grzmot, grzmi głosem swojego majestatu i nie powstrzymuje ich, gdy słychać jego głos. Bóg cudownie grzmi swoim głosem. Czyni wielkie rzeczy, których nie możemy zrozumieć. Mówi bowiem do śniegu, padaj na ziemię, a także do deszczu i do ulewy jego potęgi. Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie poznali jego dzieło. Wtedy zwierzęta wchodzą do jaskini i zostają w swoich jamach. Od południa przychodzi wicher, a zima od wiatrów północnych. Swoim tchnieniem Bóg czyni lód i ścinają się szerokie wody. Także wilgocią obciąża obłok, rozpędza chmurę swoim światłem. One krążą według jego rady, aby czyniły wszystko, co rozkazuje na powierzchni okręgu ziemi. A on sprawia, że się pojawiają, czy to dla karania, czy dla swojej ziemi, czy dla miłosierdzia. Słuchaj tego uważnie, Hiobie, zastanów się i rozważ cudowne dzieła Boga. Czy wiesz, kiedy i co postanawia Bóg o tych sprawach, albo kiedy rozjaśnia światło swojej chmury? Czy wiesz, jak wiszą chmury, cuda tego, który jest doskonały we wszelkiej wiedzy? Czy wiesz, jak twoje szaty się rozgrzewają, gdy On uspokaja ziemię wiatrem południowym? Czy rozpościerałeś z Nim niebiosa, które są trwałe i podobne do zwierciadła odlanego? Poucz nas, co mamy Mu powiedzieć, bo nie możemy ułożyć słów z powodu ciemności. Czy należy Go powiadomić, że przemawiam? Przecież jeśli ktoś przemówi, zostanie na pewno pożarty. Teraz jednak ludzie nie mogą patrzeć na światło, gdy jaśnieje w chmurach, gdy wiatr przechodzi i rozprasza je. Od północy przychodzi, jakby złoty blask, ale w Bogu jest straszliwy majestat. On jest wszechmocny. Nie możemy Go doścignąć. On jest wielki w potędze i sądzie i bogaty w sprawiedliwość. Nie uciska. Dlatego boją się Go ludzie. On nie ma względu na żadnego, który jest mądry w sercu. Kochani, wiele, jakby ten rozdział jest bardzo bogaty i na pewno nie mamy tyle czasu, żeby się tutaj każdym z wersetów zająć. Myślę, że jak tu siedzimy, jest różnie też rozłożyliśmy akcenty na te wersety w tym rozdziale. Niektórzy pewnie się bardzo zachwyciliście tymi ostatnimi wersetami, to chciałbym powiedzieć, że no do nich raczej dzisiaj nie dojdziemy. Ale jak Bóg da, to może jeszcze uda się i je omówić, w sensie przynajmniej no, podzielić się tym, co ja w nich widzę. Kochani, to, czym dzisiaj chciałem się z wami podzielić, to jest taka myśl, która, no ona się we mnie pojawiła na samym początku mojej drogi z Panem Bogiem. Znaczy na samym początku, w momencie, w którym się nawróciłem, w którym zobaczyłem, że ta moja wiara, moje wyznawanie wiary jest jakieś takie, no nie takie. Coś jest, niby wszystko gra, a jednak nie gra. To takie, nie wiem, to taki truizm może, ale zobaczyłem, że coś jest mocno nie tak i wtedy, gdy, no tak mówię w skrócie bardzo, wtedy, gdy się nawróciłem, to poznałem taką jedną rzecz i ona zakiełkowała w sercu i ona rośnie cały czas i na pewno jeszcze nie urosła do swoich oczekiwanych wymiarów, ale chcę się z wami tym podzielić. To jest troszeczkę w nawiązaniu, co dzisiaj śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni, zawładnij moim sercem, nie? Taka prośba do Boga, takie pragnienie. I tam takie słowa są, obecnością swą poniż moją pychę. Ciekawe, nie? Że Boża obecność może sprawić, że moja pycha zostanie poniżona. W różnych miejscach Biblii czytam o Bożym upokorzeniu, o czymś, co jest... No dzisiaj słowo upokorzenie kojarzy nam się z takim trochę ludzkim, wiecie, upokarzaniem kogoś, czyli wręcz takie pejoratywne może mieć zabarwienie. Upokorzyć kogoś publicznie, czyli, wiecie, zrobić z kogoś pośmiewisko nawet w pewnym sensie. Biblia używa tego słowa, ale nie w tym sensie. Nie, jakby Boże upokorzenie to nie jest Boże pastwienie się nad człowiekiem, tylko przyprowadzenie człowieka do miejsca pokory. Tak zastanawiając się nawet nad źródłosłowiem tego, wiecie, tego słowa upokorzenie, odkorności, od pokorności, jak jeszcze głębiej sobie myślałem o tym, no co to jest ta pokorność i nie wiem, czy to tu poloniści się zgodzą, czy nie, bo nie doszukałem się takiego pierwotnego znaczenia, ale ja to osobiście kojarzę, tą pokorność jako stan, tak jak może się z tego później jeszcze wytłumaczę, jak pokażę, tak jakbym był przyprowadzony do miejsca, w którym no właśnie nie ma tej pychy, ale to przyprowadzenie, ono następuje w wyniku jakiegoś mocnego działania, nie w wyniku mojej decyzji, że o, będę pokorny, Tak sobie postanowiłem, nie? Dzisiaj śpiewaliśmy taką prośbę do Boga. To Ty obecnością swoją ponisz mą pychę. Jestem przekonany, że jeżeli pragniemy pokorności, pokory w swoim życiu, to musimy dobrze zrozumieć, że ona w nas może wyrosnąć pod wpływem działania Boga w naszym życiu. Nie pod wpływem naszej decyzji takiej, wiecie, wolnej, że ja sobie postanowię w wolności. To Bóg doprowadza nas do miejsca, przez swoje działanie, do miejsca, w którym ta pokora się pojawia i rośnie i jest jej coraz więcej. A więc dobrze, kochani, i jeszcze tylko jedna myśl. Nie wiem, czy takie macie też wrażenie, ale często, gdy słyszymy, jak, no takie konkluzje, dlaczego właśnie kulejemy z tą pokorą, dlaczego kulejemy w chrześcijaństwie, pojawia się, jedną z takich konkluzji, i ona do mnie bardzo mocno dociera, jest to, że pragniemy Boga jako Zbawiciela, ale troszeczkę zapominamy o tym, że On jest też naszym Panem. Czyli ludzie, którzy przyjmują Pana Jezusa jako tego, który ma ich zadowolić w pewnym sensie, tak, usatysfakcjonować, dać to, czego potrzebują, a nie zrozumieją, że jest to nierozerwalne z tym, że Pan Jezus to zrobi, ale wtedy, kiedy będzie Panem, jedynym Panem, takim Panem, który ma prawo do nas, ma prawo robić z nami to, co chce i to robić w sposób, w jaki chce. To są takie rzeczy, których tam, gdzie się rzadko o tym mówi, tam, gdzie się rzadko o tym słucha, to nasza naturalna jakby postawa, nasza cielesność, nasze ciało nas będą od tego odsuwały. No to jest chyba to właśnie, że działają przeciwko duchowi. Duch chce panować w naszym życiu. Nasze ciało chce, żebyśmy my panowali w naszym życiu. W najprostszym ujęciu tych słów. Kochani, no i mamy bardzo ciekawy fragment. Można powiedzieć ostatnie z ostatnich słów Elichu, jakie padają do Hioba. Rozważając je, ja zauważam, że są to rzeczy, które on już mówił. To nie jest tak, że jakieś nowe teraz treści Hiob miał usłyszeć. Ale Elichu wypowiada je w inny sposób. To znaczy powołuje się na coś innego niż poprzednio się powoływał. Poprzednio mówił o sprawiedliwości Boga, o tej Jego władzy, o tym, jak On działa w życiu ku zbawieniu człowieka i te wszystkie prawdy widzieliśmy i widzimy cały czas. Natomiast w tych ostatnich słowach On chce pokazać Hiobowi jakby jeden z dowodów na to. To znaczy takich dowodów, nie po to, żeby to udowodnić teraz, że to jakby Hiob jeszcze potrzebuje dowodu, ale Bóg jest, wiecie, dobry w tym sensie również, że daje nam to objawienie z różnych, jakby z różnych stron, w różny sposób do nas mówi, bo czasami, wiecie, stanie nauczyciel i powie lekcję, jeden powie, wow, ja rozumiem, on tak prosto to powiedział, taki wzór napisał, schemat, nie, bo mam taki umysł ścisły, że ja to zakumałem, ale siedzi drugi taki, wiecie, artysta, nie, i słucha tego wykładu i mówi, słucham? Po plastyku, tak? I mówi, no co, ja tego nie kumam w ogóle, nie? Znaczy, to do mnie nie trafiło. I Bóg, wiecie, jest dobry, bo pokazuje też dla takiego artysty, objawia w piękny sposób te same prawdy, jakby troszeczkę inaczej, ale o tym samym mówi. No i Elichu chce teraz namalować to wszystko obrazami, wskazując mu na coś, co... No właśnie, to ciekawa rzecz, bo on tak mówi, jakby to widział. Nie wiem, czy zauważyliście, że jak on opisuje i wskazuje na te rzeczy, to tak jak, ależ Bóg grzmi. Jakby nie mówi suchej wiedzy, tam prawdopodobnie, znaczy to tak, tak ja to odczytuję, tam coś już zaczęło grzmiać, już jakiś blask zaczyna być, wiecie, może już jakieś pioruny. Może Bóg w swojej dobroci wsparł Elichu i to, o czym mówił też, malował prawdziwie na niebie, nie wiem, to... Ale czytając jego mowę, widzę, że on tak naprawdę jakby to widział, opowiada. No i właśnie, i tu jest jeden z takich elementów, które chciałbym jeszcze dzisiaj wskazać na nie, bo w następnych rozdziałach już też będziemy mieli obrazy. ze stworzenia. Też będziemy mieli już przyrodę i zobaczymy, jak gdy Bóg będzie mówił, to też będzie się powoływał na te obrazy z przyrody. Więc nie jest to takie pośrednie objawienie. Oczywiście ono może nie być dla nas najbardziej precyzyjne, bo to objawienie, które mamy dzisiaj w pismach natchnionych, w księgach prorockich, w Nowym Testamencie, w nauce apostolskiej, ono jest bardziej precyzyjne, już jakby nazywa rzeczy po imieniu, odsłania pewne tajemnice. Natomiast to objawienie z przyrody, z dzieł natury, może być trochę enigmatyczne, trochę takie tajemnicze. Ale to wcale nie znaczy, kochani, że jak dzisiaj mamy pisma, to to objawienie już do nas nie trafia. Trafia czy nie trafia? No, do mnie trafia bardzo dalej. Ja chciałbym was zachęcić, żebyśmy tak na to popatrzyli. Jednym z dowodów też, znaczy dowodów, no takich przykładów na to, że jest to objawienie godne tego, by je rozważać i je nieść, są psalmy. Zobaczcie, że psalmiści żyli już w czasach, w których mieli księgi prorockie, nie? A nie powiedzieli, no mamy księgi, mamy Mojżesza, to tam będziemy tylko rozważać Boże dzieła, ale psalmiści pięknie powołują się na to objawienie z przyrody również. No i właśnie, mamy trochę klucze, tak, naokoło tematu. Musicie mi wybaczyć, bo to jest, dla mnie to są trudne rzeczy. Dlaczego ono jest też dla nas cenne, to objawienie? Dlatego, kochani, że jest ono spójne z Bożym Słowem. Ono jest spójne w takim aspekcie, że opowiada te same rzeczy, ale jest też spójne dlatego, że to wszystko, co widzimy, co obserwujemy, to powstało przez Boże Słowo. A skoro to samo Słowo tworzyło te rzeczy, na które dzisiaj wskazujemy, to znaczy, że musi być spójne też z tym objawieniem, które mamy w nauce już apostołów, w nauce Pana Jezusa, w nauce proroków. Ono nie może nas doprowadzić do innej konkluzji. Powinno nas doprowadzić do tej samej. Więc dzisiaj jesteśmy w dobrym czasie, bo mamy i pisma, i dalej piękny świat, na który możemy patrzeć i badać te rzeczy. Okej. Kochani, o tych odcieniach mówiłem. To nie wiem, czy dla was to jest takie mocno czytelne, że człowiek ma w swojej naturze to, że się zwraca do tych rzeczy, które mu przynoszą radość i spokój. Nie? Taki przykład podam. Chcę mieć obraz w domu na ścianie. No to tak, będę na niego patrzył. No to wybiorę taki, który wzbudza we mnie te dobre odczucia, nie? Który wprowadza pokój, spokój, harmonię. Raczej nie szukamy tych takich rzeczy brzydkich, w cudzysłowie powiem to, takich, wiecie, które wprowadzają dysonanse jakieś, że się źle czujemy, że nam wibruje, że nie, szukamy raczej tak w naturalny sposób, szukamy tych dobrych rzeczy. W naturalny sposób zachwycamy się tymi pięknymi sprawami, nie? Częściej mówimy o pięknym zachodzie słońca niż o, powiedzmy, nie wiem, pięknej szarudze, czy tej brzydkiej szarudze, wiecie, takie szare, stalowe niebo, jeszcze wiatr i wilgoć w powietrzu, nie? No to tutaj się nie zachwycamy, to raczej uciekamy, nie? Ale kochani, właśnie o tym chcę dzisiaj powiedzieć też, że w Bogu jest również, jest całe spektrum. Tam jest i ten piękny zachód słońca, ale tam są też te stalowe chmury i pioruny. W Bogu jest szept łagodny, nie? Często się mówi, że Pan przychodzi w łagodnym szepcie, nie? Tu jeszcze bierzemy ten fragment sobie ze Starego Testamentu, jak w burzy go nie było, ale tam później w łagodnym tchnieniu był, nie? No to Bóg przychodzi w łagodnym szepcie. Ale do Hioba za chwilę Bóg przyjdzie w zawierusze, nie? W burzy. To nie jest tak, że Bóg jest tylko w łagodności. Bóg jest też w tej mocy. I teraz my potrzebujemy Boga prawdziwego, takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakiego lubimy Go w naszym otoczeniu, nie? Bo obraz to ja sobie mogę wybrać i tutaj mam wolność, ale czy mogę wybrać sobie tą połówkę Boga, która mi pasuje, a tą drugą udawać, że jej nie ma? Powiedzieć, że no, kochani, ja już widziałem i słyszałem, jak chrześcijanie, idąc tym tropem, kroją, wiecie, teologię na pół, że te rzeczy dobre, oczywiście dobre w ich mniemaniu, to jest Bóg, a te rzeczy te takie trudne, brzydkie i ten to jest diabeł, nie? I to jest najprostsze wyjaśnienie. W łagodnym wietrze jest Bóg, a jak burza przychodzi, no to diabeł mąci. To jest skrót oczywiście myślowy. To temat jest bardzo rozległy i trudny. On dotyka istoty zła na ziemi i przyczyny zła i tego nie chcemy tego dzisiaj rozbierać. Natomiast żeby dobrze zrozumieć też, co Elihu ma do powiedzenia dla Hioba, żeby dobrze zrozumieć, co Bóg często ma do nas do powiedzenia, to musimy zaakceptować tą prawdę, tą naukę, która tutaj z tej księgi płynie, że Bóg też cudownie grzmi swoim głosem. No dobrze, kochani, no to taki fragment zaczniemy może. Przyjrzyjmy się po kolei. Od drugiego wersetu przeczytam, do piątego. Słuchajcie uważnie grzmotu jego głosu i dźwięku, który wychodzi z jego ust. Pod całym niebem go wypuszcza, a jego błyskawice na krańce ziemi. Po niej huczy grzmot, grzmi głosem swojego majestatu i nie powstrzymuje ich, gdy słychać jego głos. Bóg cudownie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie możemy zrozumieć. I właściwie, kochani, ta druga część tego ostatniego wersetu to jest lekcja, to jest konkluzja, jaką ten obraz burzy, jaką te trzy wersety czy cztery mają nam przynieść. Bóg nie kieruje nas na obserwację burzy, żebyśmy podziwiali estetykę. Oczywiście też, to jest piękne, nie? Zza szyby najlepiej. Trochę straszno i fajno, jakby powiedziała moja żona. Słucham? Zależy, jak blisko jesteśmy, dokładnie. Kiedyś spaliśmy w środku lasu pod namiotem i waliły, wiecie, pioruny, nie? I moja żona po prostu trzęsła się całą noc. Płakała, budziła mnie, tak ja to znam tylko z opowieści. Mówi, Paweł, wstawaj, co mamy robić? A ja tylko się przewróciłem na drugi bok i powiedziałem, daj spokój. Nie przestraszyłem się, nie? No i głupota. O, ale konkluzja z tego obserwowania burzy. I zobaczcie, jaka jest. Bóg czyni wielkie rzeczy, których nie możemy zrozumieć. Ciekawe. Obraz burzy z piorunami. Obraz wielkiego wiatru. Raczej nam się kojarzy ze zniszczeniem, z czymś, co, wiecie, to jest taki żywioł. Mądry człowiek, gdy, właśnie tak jak Asia mówisz, nie, gdy jest blisko. Wyobraźcie sobie żeglarza na łodzi żeglowej, na morzu i nagle burza przychodzi. I co on może jakby robić? Są tacy, którzy, wiecie, podnoszą, pierś wypinają i powiedzą, to ja teraz pokażę, nie, jaki jestem mądry. Mądrzejszy żeglarz zrefuje żagle, czyli zmniejszy ich powierzchnię, zacznie, wiecie, zabezpieczać pewne rzeczy, które mogłyby latać i uczynić szkodę. Zaczyna już myśleć nad trasą do bezpiecznego punktu schronienia. Dyscyplinuje się, dyscyplinuje załogę. Wiecie, cała uwaga jest na to, żeby w tej burzy mieć prawidłową postawę. To jest klucz. Kluczem nie jest walka z burzą albo zmiana tej burzy. Kluczem jest przybrać odpowiednią postawę i w tej postawie wytrwać do końca, wierząc, że przeżyjemy. To jest taki, wiecie, obrazek, może, no, nie każdy z nas może żegluje, tak, ale to tak jest, kochani, naprawdę tak jest. Gdy ten żywioł, a wiecie, to tak samo jest na lądzie. Jest komunikat o tym, że przyjdzie wielki wiatr, wielka burza, no to głupi człowiek to sobie nic z tego nie zrobi, a jeszcze zacznie kombinować, a może mi się uda coś tutaj ugrać na tej burzy. Mądry człowiek przybiera odpowiednią postawę, bo wie, że przychodzi coś, czego nie zwalczy, czego nie musi nawet zwalczyć, bo nawet nie może, ale musi przybrać odpowiednią postawę, odpowiednie zrewidować, tak? Co się dzieje w moim życiu, co się dzieje w moim domu, poukładać wszystko na swoim miejscu i wtedy przetrwać tą burzę. Taka refleksja, że to jest coś, te rzeczy, które Bóg czyni, to są rzeczy, których nie możemy zrozumieć. I myśląc o burzy, to tak jest. No, po prostu przychodzi coś, czego, wiecie, teraz myślenie o rozumienie tej burzy, to nie jest czas, to nie jest miejsce, to nie jest w ogóle sens. To nie zrozumienie jest sensem tej sytuacji. Sensem tej sytuacji jest przygotowanie, przetrwanie, odpowiednia postawa, pokora i to jest jakby klucz. Nie? Od 6 wersetu, kochani. Mówi bowiem do śniegu, padaj na ziemię, a także do deszczu i ulewy jego potęgi. I właściwie 7, to jest ten kluczowy. Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie poznali jego dzieło. I jeszcze 8. Wtedy zwierzęta wchodzą do jaskini i zostają w swoich jamach. To jest konkluzja, która się wiąże trochę z tym, co mówiłem. Zobaczcie, najpierw zobaczmy na te zwierzęta. To jest ciekawe, że oczywiście najpierw mówimy tutaj o człowieku, ale chciałbym trochę o tych zwierzętach. Zwierzęta w swoim instynkcie i w swojej naturze przybierają odpowiednią postawę. One robią to, co muszą zrobić. Czyli gdy przychodzi to, wiecie, ta zawierucha, to zwierzęta nie walczą z nią, tylko się chronią i zostają w swoich jamach, oczywiście do momentu, w którym muszą zostać. I teraz zobaczcie, w 7 wersecie jest, Elihu mówi, że Bóg pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie poznali jego dzieło. I w tym kontekście jakby, nie, najbliższym kontekście, że jest zawierucha, jest ta odpowiednia postawa, te zwierzęta, które nas pouczają w pewnym sensie, no Bóg pieczętuje rękę, ja to rozumiem tak, że Bóg jakby powstrzymuje, znaczy jeszcze inne słowo powinno być, jakby Bóg uniemożliwia człowiekowi walkę z tym żywiołem, w takim sensie, że my nie mamy takiej mocy, żeby teraz z burzą walczyć, żeby z nią coś zrobić. Właśnie ta postawa, w której człowiek wychodzi jak silny naprzeciwko żywiołu, jest postawą niemądrą. Bóg pieczętuje nasze ręce w tym sensie, że uniemożliwia nam. I on to zrobił jakby z tego, co ja rozumiem. On to zrobił na wieki, do końca. Każdemu z nas uniemożliwił walkę przeciwko niemu. Uniemożliwił zmaganie się z nim. My możemy tak czasami myśleć, że możemy się zmagać z Bogiem. Tak jakby człowiek myślał, że może się zmagać z burzą. My się z burzą nie możemy zmagać. A chcielibyśmy się czasami z Bogiem zmagać. I jeżeli przychodzi, wiecie, jeżeli rzeczywiście obraz burzy w Księdze Hioba jest tym obrazem tej zawieruchy naszej życiowej, albo tych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, a których nie rozumiemy, które Bóg powoduje, albo Bóg do nich dopuszcza i one się dzieją i one są o wiele silniejsze od nas i nie mamy żadnej mocy, żeby z nimi walczyć, poza tym, że możemy odpowiednią postawę przybrać. Jeżeli to jest obraz tego, kochani, to my naprawdę musimy dobrze zrozumieć, że to nie jest walka. Chyba, że to walka z wiatrakami, bo to tak można by było ewentualnie nazwać. Nie zwalczymy pewnych rzeczy, jeżeli Bóg je czyni w naszym życiu. Jeżeli są zawieruchy, które są Bożym dziełem, nasze ręce nie mają mocy, żeby to zwalczyć w żaden sposób. Od 12 wersetu, kochani. One krążą według Jego rady, aby czyniły wszystko, co rozkazuje na powierzchni okręgu ziemi. A On sprawia, że się pojawiają, czy to dla karania, czy dla swojej ziemi, czy dla okazywania miłosierdzia. I tutaj mamy kolejną konkluzję. Zobaczcie, że Elihu wskazuje, na początku mówi, że to są rzeczy, których nie możemy zrozumieć. I tutaj, żebyśmy to poprzednio chyba tak trochę tego dotknęliśmy. Tak jak jest z Bogiem. Boga nie możemy zrozumieć i pojąć, ale to nie znaczy, że nie mamy jakby, że nie mamy zachęty albo że w ogóle nie powinniśmy go poznawać. I tak samo jest z tymi rzeczami. My ich nie możemy zrozumieć i tutaj dobrze jakby zatrzymajmy się. Tu chodzi o to rozumienie, które nam by dało pewność, że mamy coś pod kontrolą. Tak nigdy nie zrozumiemy naszych sytuacji życiowych, naszych zawieruch. Nie rozłożymy tego na czynniki pierwsze i powiemy, no to teraz ja to rozkminiłem, zrozumiałem, więc ja to pozałatwiam. W tym sensie tego nie da rady zrobić. Ale jest jeden inny sens, w którym jesteśmy wezwani do tego, by rozumieć, czym ta burza jest. No i tutaj Elihu mówi, że jest to pewne połączenie trzech bożych motywów. Tak? On mówi o karaniu, mówi o, no w pewnym sensie, błogosławieństwie, jakie deszcz przynosi ziemi, bo wiemy, że bez tego deszczu to umarł w butach, I trzecia, jakby tutaj sprawa, to jest to okazanie miłosierdzia, czy też łaski. Są miejsca, teraz zostańmy jeszcze na chwilę przy obrazie, tak, tego deszczu i tych chmur. Są miejsca na ziemi, gdzie ludzie modlą się o deszcz, jako o zbawienie, jako o łaskę, bo bez tego już, bo długo już tego nie ma, bo już, wiecie, susza i klęska. I teraz przychodzi ten deszcz i wiecie, i to widać wyraźnie, jak na dłoni, jaka to jest łaska. Są z kolei miejsca, gdzie po prostu Bóg błogosławi non-stop swoim deszczem. I tam ten deszcz obficie pada w swoich porach, tak jak trzeba, te plony są, nie? I tutaj można powiedzieć, o, tu rzeczywiście Bóg błogosławi swoją ziemię. A są miejsca na ziemi, gdzie po prostu, wiecie, przychodzi tornado, tromba, tsunami, jeszcze coś innego takiego niszczycielskiego. W pewnym sensie, i tutaj Elihu to zauważa, w pewnym sensie dla karania. I teraz chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na początku, o tym karaniu. I to jest chyba taki aspekt, który nam najtrudniej jest jakby przyjąć i podziwiać. Nie? Bo chcemy się rozkoszować Bogiem, chcemy Go podziwiać, chcemy Go zrozumieć w pewnym sensie i przyjąć odpowiednią postawę, no ale przychodzi taki, wiecie, taki szpikulec, nie? Że jest coś dla karania. I to jest takie najmniej chyba wygodne. Przynajmniej dla mnie tak zawsze było, nie? Że to wszystko chętniej rozważę niż to właśnie karanie. Tak jak rozumiem, karanie nie jako, wiecie, pastwienie się, że o, teraz... Taki znowu obrazek, wiecie, dziecko, tak? Ma żołnierzyka plastikowego. To jest mój żołnierzyk, mogę zrobić z nim co chcę, więc biorę lupę i topię mu głowę, nie? Bo to jest moje, nie? Jak moje, to mogę i robię, i się pastwię. I... No co, ukarałem mojego żołnierzyka. A teraz zobaczcie, Bóg, ziemia, ludzie, to przecież my jesteśmy Jego własnością, tak właśnie, właściwie taką samą własnością jak ten żołnierzyk chłopca, no. Taką samą własnością, tylko to, co jest różne, to to, że Bóg się nad nami nie pastwi, żeby, wiecie, swoje sadystyczne tutaj motywy jakoś zaspokajać. Ale musimy jakoś to zinterpretować, bo widzimy straszne rzeczy. Niedawno byłem na urlopie w Borach Tucholskich i zobaczyłem, wiecie, te bory po prostu jak zapałki połamane. I ludzie, którzy mówią, ojej, co się stało z tą Ukrainą? Do tej pory tutaj... Żyliśmy spokojnie, czerpaliśmy dochody z turystyki, rozkoszowaliśmy się pięknem tych, bo on to było dobre. No, ale przyszło jakieś tornado i to wszystko porozwalało. I zobaczcie, że w pewnym sensie Bóg traktuje swoją ziemię w bardzo dziwny sposób. Bo to nie tylko, wiecie, to zło, które człowiek wyrządza ziemi. Pewnie, że człowiek też niszczy ziemię. To jest inny temat, to o tym dzisiaj nie mówimy. Mówimy o takich sprawach, które Bóg dopuszcza, które są troszeczkę też poza człowiekiem. Nie? No i właśnie, i Elihu mówi dla karania. Dzisiaj jesteśmy tylko w Księdze Hioba, więc nie chcę jakby tutaj rozszerzać mocno tego horyzontu, ale... Ten horyzont jest szerszy. Boże karanie, Boże przyprowadzanie człowieka do pokory poprzez bardzo trudne doświadczenia, poprzez czasami niezrozumiałe dla nas, dlaczego poprzez wojny, dlaczego poprzez niewolę, dlaczego poprzez śmierć tysięcy, dlaczego poprzez pogrom ludzi. To są takie pytania, właśnie w tym sensie nie zrozumiem, ale muszę zrozumieć, że Bóg działa w różny sposób i nawet w taki, i w taki trudny. I tylko jeden fragment z innego pisma chcę wam przeczytać, żeby jakby troszeczkę pokazać, jak to staram się zrozumieć, to przyprowadzanie ludzi do pokory. Z Hebrajczyków 12 rozdziału, bardzo znany fragment, od 5 wersetu. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Kochani, to z jednej strony bardzo oczywista rzecz, a z drugiej strony bardzo, bardzo trudna. W teorii prosta do zaakceptowania, w praktyce absolutnie trudna i gdyby nie Bóg, który, bo tak to musimy zobaczyć, że te karanie Boże albo te trudne rzeczy, które przychodzą, te zawieruchy życiowe, jeżeli my tego nie zobaczymy jako Boże dzieło i nie zrozumiemy, że On nad tym również czuwa i że nas przez to przeprowadzi, że to ma swój cel, że to jest mądre, to nie jest głupie, to nie jest jakieś, wiecie, bez przyczyny, to ma swoją przyczynę, to jest w Bożym planie, ma swoje konkretne cele. Elihu tutaj mówił o trzech, ale tam można, jakby możemy myśleć też jeszcze o innych, inaczej to ponazywać. Natomiast konkluzja jest jedna, to co mówi w Hebrajczykach autor, dla naszego dobra. To jest ta ostateczna konkluzja. I teraz zobaczcie, myśląc o Hiobie, czy dobre było, że jego synowie zginęli, czy niedobre? Czy to zło, czy dobro? Albo czy to, że diabeł dostał pozwolenie, to zło, czy dobro? Słucham? No niedobre, w pewnym sensie z naszej perspektywy jest to niedobre, ale celem tego wszystkiego, jeżeli tak wierzymy, że to był Boży cel, Boży plan, no to Bożym celem było dobro, Bóg ku dobremu. Inny aspekt jeszcze, są na ziemi złe rzeczy, nie? Bo to w wyniku skażenia to zło zagościło, ono jest w różny sposób, jest i zło naturalne, i zło ludzkie, i każde inne, które obserwujemy. I teraz Bóg pomiędzy tym złem czyni dobre rzeczy. W jakiś sposób to się wszystko zazębia. Nie wiemy jak, nie wiemy dlaczego. To Bóg jest dobry, czy Bóg jest dobry? Jego dzieło jest dobre, Jego drogi są dobre. On potrafi ominąć złe rzeczy, ale potrafi też tym złem się posłużyć. Potrafi dopuścić do zła, potrafi to zło powstrzymać. Zło nam utrudnia życie, bardzo. Ale czy utrudnia Bogu realizację Jego planów? Nie utrudnia. Nie utrudnia. Bóg inaczej działa, jak jest zło, ale nie męczy się. Robi swoje, tak jak wie, że będzie najlepiej. W taki sposób i takich rzeczy używa. Takie rzeczy obserwujemy. I to jest dla nas bardzo trudne do zrozumienia, bardzo trudne. I tego nie włączymy sobie przyciskiem w głowie, ale musimy to rozważać, bo rozmyślamy o Bogu, chcemy się rozkoszować Panem, musimy się rozkoszować Panem takim, jakim jest naprawdę, takim, jakim się objawia i takim, jak działa w naszym życiu. Rozkoszowanie się Panem ja rozumiem nie tylko jako podziw zachwytu, chociaż ostatecznie kiedyś będziemy już tylko w zachwycie podziwiać. Dzisiaj jednym z odcieni rozkoszowania się Panem jest uniżenie przed Nim i powiedzenie wola Twoja. To też jest rozkoszowanie się Panem. To też, mimo że to jest ta nieprzyjemna barwa rozkoszy, ale ona przynosi też rozkoszny owoc. Nie za wszystko w Bożym dziele umiemy Go podziwiać, bo za mało widzimy, za mało rozumiemy, za mało jeszcze jesteśmy doświadczeni, ale to nie znaczy, że to nie są rzeczy godne podziwu. Każde Boże dzieło jest godne podziwu, każde Boże dzieło jest godne zachwytu, kiedyś tak będzie, kiedyś, jak mówił jeden z kaznodziejów, kiedyś to będziemy tak uświęceni, że będziemy dziękować Bogu nawet za to, że w piekle umieścił swoich wrogów, nawet za to, jeżeli to jest sprawiedliwe, jeżeli to jest dobre, jeżeli to jest mądre, jeżeli to jest godne, no to tak będzie. Dzisiaj tego nie potrafimy. I mamy też do siebie cierpliwość. Mamy do siebie cierpliwość, bo widzimy, że ciężko nam pewne rzeczy znieść, ciężko nam chwalić Boga w pewnych sytuacjach i to, że rozważamy Boże dobre rzeczy, z jednej strony nam pomoże, tak wierzę, że to nas będzie przemieniało, a z drugiej strony no, powinno być jakby zachętą do tego, żeby może czasem zmienić postawę wobec tej zawieruchy, która w życiu przyszła. Kochani, jeszcze kilka wersetów, w których Elihu stawia pytania, takie retoryczne. Mówi, czy wiesz, kiedy i co postanawia Bóg o tych sprawach, albo kiedy rozjaśnia światło swojej chmury? Innymi słowy, czy ty, człowieku, czy ja rozumiem, kiedy coś się zaczyna dziać i kiedy się skończy? Jak to jest zaprojektowane, jak to jest zaplanowane? Czy wiesz, jak wiszą chmury? Czy wiesz, jak to jest w ogóle... I zobaczcie, jeżeli myślimy o chmurach, to nam trochę prościej, ale teraz przenieśmy się na te nasze zawieruchy życiowe. Czy my wiemy tak naprawdę, jak to jest utkane, jaki ten plan Boży i to Jego dzieło misternie jest przygotowane od początku do końca, w całości, w sposób doskonały? Nie wiemy. Nie rozumiemy. Nie mamy takiego wejrzenia. Czy wiesz, jak twoje szaty się rozgrzewają, gdy on uspokaja ziemię wiatrem południowym? To jest też taki zachęcający jakby moment, że po tych północnych wiatrach, po tym mrozie, lodzie, zimnie, Bóg w pewnym momencie przynosi ten południowy wiatr, który osusza, który ukoi to, co jest, wiecie, nadwyrężone. Czy ty wiesz, jak to działa? Czy ty byś to lepiej zaprojektował? Czy ja bym to wymyślił lepiej? Ja chmury nie mogę wymyśleć, a co dopiero, wiecie, operacji na ludzkich sercach. Jak to zaprojektować? I dlaczego teraz człowiek staje przed Bogiem i mówi, że ja bym to lepiej zrobił? Dlaczego mówi, że to nie tak? Że lepiej by było, gdyby było inaczej? Chyba właśnie z tej trochę, tak myślę, z tej naszej ograniczoności to wynika, z tego, że my nie rozumiemy, a chcemy zrozumieć. Z jednej strony niewiele możemy, a z drugiej strony wiele byśmy chcieli. I to jest taki nasz balast życiowy. Takich pytań, kochani, można naprawdę tysiące zadać i udowodnić, że my tutaj nic nie kumamy na tej ziemi. I to nas powinno też przywieźć do pokory względem Boga. Modlimy się o to, by Boża wola się działa. A jakże często sobie sami tą wolę obmyślamy. Nie? Taki też jeszcze obrazek mi się nasuwa, jak już o tych chmurach mówimy. Kiedyś coś tutaj o tych chmurach mówiłem z tego miejsca i chyba ty, Francuz, powiedziałeś, że Chińczycy potrafią, nie? Że tak? Że chmurę przepędzić, czy ją skumulować? Wiecie co? Jak sobie tak pomyślę, pewnie, jakiś Chińczyk nad swoim stadionem jakąś chmurę może tam zrobić, nie? Czasem gdzieś tam satelitarny obraz widzę, nie? Jak te chmury, wiecie, w pewnym porządku nad jakąś wielką częścią świata krążą. Całości nawet nie widzimy, nie? Ale pomyślcie sobie, że to wszystko nad całą Ziemią. I nie tylko dziś, ale przez tysiące lat. I zawsze w porządku. Zawsze w pewnym, wiecie, ładzie to wszystko... A tutaj jakiś Chińczyk chmurę zrobił, nie? I wiecie, jacy my jesteśmy, nie? I trochę tak samo, myślę, jest z tym naszym projektowaniem życia, nie? Bóg czyni wielkie rzeczy od tysięcy lat, ustanawia narody, rozwala narody, daje w niewolę i wyzwala, i czyni wielkie, a my mówimy, że no my byśmy te nasze życie tak lepiej ułożyli. Dysproporcja, wiecie, wręcz śmieszna, ale... No niestety. Kochani, i tutaj konkluzja. No właśnie, niestety. Astety. Dla mnie to jest, wiecie, na tak. To jest dla nas dobre. To jest dla nas dobra informacja, że jesteśmy głupi. I to jest dla nas dobra informacja, że nic nie możemy. I dobra informacja, że lepiej od Boga nic nie zrobimy. Od razu mówię, przepraszam, jak się ktoś poczuł urażony. Nie odwołuję się do intelektu. Nie głupi w sensie, że kogoś chciałem obrazić. Jakby w tym zestawieniu, nie? W tym zestawieniu z Bożą mądrością, to tak jak Elihu mówi, to my w ciemności jesteśmy, to ciemnota. Powiedział, my nawet z tej ciemności, co my możemy powiedzieć? Ta ciemność nasza, to powinniśmy nawet czasami nic nie mówić. I to jest dobra informacja, kochani, bo Bóg jest dobry, mądry i od początku udowadnia to i nigdy jeszcze nie zawiódł, że Jego dzieła są dobre. i są ku dobremu i będą miały dobry finał, który jest zresztą przepowiedziany w pismach. I już dzisiaj widzimy te dobre finały poszczególnych spraw, tylko musimy na nie otwierać oczy. No dobrze, chyba na tym zakończymy, bo przegiąłem pewnie czas dwukrotnie. Natomiast tak podsumuję, czy to, co chciałem najbardziej dzisiaj jakby wyartykułować, to to, że Bóg jest potężny w całym swoim spektrum. Jest potężny w łasce, ale jest też potężny w gniewie. Jest potężny w obdarowywaniu, ale też jest potężny w karaniu. I tak jak obdarowanie i łaska Jego są dla nas dobre, tak karanie też jest dobre, bo przyprowadza nas w miejsce pokory, którą pragniemy, o którą zabiegamy, o którą się modlimy. W tym całym spektrum Bogiem można się zachwycać, choć nie zawsze ten zachwyt jest błogim rozkoszowaniem się w sielance, to zadrżenie przed Bożym majestatem też jest wyrazem podziwu. Łaski, tak, jest to też łaska, dokładnie. Że Bóg nas nie zostawił, że nas, tak jak zaplanował dla nas życie i zbawienie, tak w tym wszystkim cały czas jest poprzez te wszystkie swoje narzędzia, których używa. Elihu dzisiaj okroił to spektrum, mówiąc tylko o burzach, o śniegu, o lodzie. No troszeczkę powiedział o tym południowym wietrze, ale nie za dużo. Mało tu było o kwiatach, o ptakach, mało o tęczy, mało o bryzie, mało o szepcie. Czasem tak jest, kochani, że akurat ten człowiek, do którego on mówił, on potrzebował tej lekcji. Może my dzisiaj niekoniecznie, nie? Więc na pokrzepienie, żeby nie zostawić nas tylko z tym, wiecie, że tylko burze, nie? I pioruny, przeczytajmy psalm 104, chyba, zaraz sprawdzę. No, 104, przeczytam od pierwszego wersetu. Błogosław moja duszo Pana. Panie, mój Boże, jesteś bardzo wielki. Odziałeś się w chwałę i majestat. Okryłeś się światłością jak szatą, rozciągnąłeś niebiosa jak zasłonę. Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem. Chodzisz na skrzydłach wiatru. Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym. Założyłeś fundamenty ziemi, tak, że się nigdy nie zachwieje. Okryłeś się głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. Na Twoje zgromienie rozbiegły się, a na głos Twego grzmotu szybko pouciekały. Wzniosły się ponad góry, zniżyły się w doliny, na miejsce, które dla nich założyłeś. Wyznaczyłeś im granice, aby jej nie przekraczały, aby ani nie powróciły, by okryć ziemię. Wypuszczasz źródła po dolinach, aby płynęły między górami i napoiły wszystkie zwierzęta polne. Dzikie osły gaszą w nich swoje pragnienie. Przy nich mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. Nawadniasz góry ze swoich komnat. Owocami Twoich dzieł syci się ziemia. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywał chleb z ziemi. I wino, które rozwesela serce człowieka, i oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi serce ludzkie. Nasycone są drzewa Pana, cedry Libanu, które zasadził, na których ptaki mają swe gniazda, jedliny, na których bocian ma swój dom. Wysokie góry są dla górskich kozłów, a skały są schronieniem dla królików. Uczynił księżyc, aby odmienił czas. Słońce zna swój zachód. Sprowadzasz ciemność i nastaje noc, w której wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Lwiątka ryczą za łupem i szukają swego pokarmu od Boga. Słońce wstaje, schodzą się razem i kładą się w swoich jamach. Wtedy wychodzi człowiek do swojej roboty i do swojej pracy aż do wieczora. O, jak liczne są Twoje dzieła, Panie! Wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia jest pełna Twego bogactwa. Oto morze wielkie i szerokie, w nim niezliczone istoty pełzające, zwierzęta małe i wielkie. Po nim pływają okręty i lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Wszystko to czeka na ciebie, abyś dał im pokarm we właściwym czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się dobrami. Lecz gdy ukrywasz swe oblicze, trwożą się. Gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. Gdy wysyłasz Twego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech się raduje Pan swymi dziełami. Patrzy na ziemię, a ona drży. Dotyka gór, a dymią. Będę śpiewał Panu, póki żyje. Będę śpiewał memu Bogu, póki istnieje. Moje rozmyślanie o Nim wdzięczne będzie. Rozraduję się w Panu. Niech zostaną wytraceni z ziemi grzesznicy i niech nie będzie już niegodziwych. Błogosław, moja duszo, Pana. Alleluja. Kochani, to najlepsze podsumowanie pełnej, chociaż też nie pełnej, bo to tylko słowa, ale tego całego spektrum, jakie Bóg nam objawia i w swoim słowie, we wszystkich historiach, i w przyrodzie, w tych pięknych rzeczach, i w naszych życiach, w tych naszych prywatnych zawieruchach. Jest we wszystkim Bóg. Bóg jest w dniu, jest i w nocy. Panuje tam, gdzie jasno i tam, gdzie ciemno. Jest przy człowieku tam, gdzie tańczy i śpiewa, i tam, gdzie choruje i płacze. Bóg jest wszędzie. Bóg czyni wszystko. Tylko On jest wszędzie i tylko On wszystko czyni. A jeśli tak, to jest to dla nas dobra wieść. Mamy się kim radować, kochani. Amen. Zachęcając do modlitwy, chciałbym poprosić, jeżeli taka jest możliwość, żebyśmy zaśpiewali wspólnie, to może być a kapela, myślę, że znamy ten hymn Gdy na ten świat spoglądam, dobry Boże, nie? Mamy to. Wielki Boże. O, super. Więc, kochani, no bo to tak mi się skonweniowało. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. A kiedy znów na te narody spojrzę, którymi ty wciąż opiekujesz się, me serce w uwielbieniu śpiewa ci, jak wielkim ty, jak wielkim ty. Me serce w uwielbieniu śpiewa ci, jak wielkim ty. Światom w górze i widzę gwiazd niepoliczony ruch, jak słońce tam i księżyc w swojej porze spokojnie bieg wciąż odbywają swój. Me serce w słabościach pomoc daje swą.

gniecie cię troska i krzyż. On ciężary zdejmie twe ból życi. Tylko wierz i do niego się zbliż. Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń. Wtedy zabrzmi chwały triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy. Bracia, siostry, usiądziecie. Nie sposób mi też się trochę tu dwóch słów nie powiedzieć w kontekście tego, co tu dzisiaj słyszałem od braci. Jestem bardzo poruszony i sobie przypomniałem te, wiecie, największe zawieruchy w moim życiu. Moją mamę, która umierała, wiecie, pół roku w takich cierpieniach, a w tym wszystkim prosiła Jezusa o wybaczenie grzechów. Po prostu niesamowite. No i Bóg jest dobry. Potem ten mój szwagier umierający i moja żona, jego rodzina, to zbliżenie do Boga. Teraz mój ojciec choruje, też ma diagnozę świeża, tam zeszły dwa tygodnie temu chyba, no, ma taką diagnozę, że nowotwór płuc, nieoperacyjny, więc no, takie marne nadzieje. Ja po ludzku też nie widzę nawet tutaj nadziei, żeby on się zbliżył do Boga, bo raczej to odrzuca, ale mam nadzieję w tej całej sytuacji. Wiecie, że i tak Bóg to są te zawieruchy chyba. To gdzieś w moim sercu rosło. Dla niektórych pewnie to zdziwienie, że tu nie Paweł teraz stoi, tylko ja, ale wczoraj mieliśmy po raz kolejny spotkanie braterskie. Trudno mi powiedzieć w ogóle, co odbieram na tych braterskich. Jest to wielce dla mnie budujące, zachęcające. Odkrywam, kim ci bracia są, których tu widzę i naprawdę jest to dla mnie wielka radość i jest to wiele lepiej, niż sobie w ogóle wyobrażałem, jak mogłoby być, więc naprawdę chwała Bogu. No i tak rozmawialiśmy również o pamiątce, o tym, o naszych zgromadzeniach w ogóle rozmawiamy, jak to widzimy. No i tak się zachęciliśmy do tego, że może by też inni bracia brali ten ciężar prowadzenia, usługiwania w tych nabożeństwach, czy to słowem, czy kazaniem, ale też tą pamiątką, którą mamy. I chciałem przeczytać fragment, w związku z tym jeden z Ewangelii Jana, 6 rozdział, od 26 wersetu, będę czytał do 59. Zaczyna się ta historia, jak Pan Jezus nakarmił te tłumy, no i mówi do nich dalej. Jezus w odpowiedzi rzekł im: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cudowne znaki, ale że jedliście chleb i zostaliście nasyceni. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem Bóg Ojciec położył pieczęć. Powiedzieli więc do Niego, co mamy czynić, by trudzić się dziełami Boga. Jezus w odpowiedzi rzekł im: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. W związku z tym powiedzieli do Niego: jaki więc cudowny znak uczynisz, byśmy widzieli i wierzyli Tobie? Co zrobisz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak jest napisane, dał im chleb z nieba, aby jedli. Jezus więc powiedział im: zaprawdę mówię wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego: Panie, daj nam zawsze tego chleba. I Jezus powiedział im: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu, a wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Lecz powiedziałem wam, że już widzieliście mnie i nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przychodzi do mnie, nie wyrzucę precz, bo zstąpiłem z nieba, nie żebym czynił swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A taka jest wola tego, który mnie posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Szemrali więc Żydzi przeciw Niemu, bo powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i Matkę my znamy, jak więc mówi on teraz: zstąpiłem z nieba? Jezus więc w odpowiedzi rzekł im: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. W prorokach jest napisane: i będą wszyscy wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i przyjął pouczenie, przychodzi do mnie. Nie żeby kto widział Ojca, jak tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi zjedli mannę na pustyni i pomarli, a to jest chleb, który z nieba zstępuje, aby ktoś, kto z niego spożył, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jeść z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Jezus więc powiedział im: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie wypijecie krwi Jego, nie macie życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie tak jak ojcowie wasi zjedli mannę i umarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To powiedział w synagodze, ucząc w Kafarnaum. No, dłuższy fragment przeczytałem, natomiast pamiątka i to, co będziemy zaraz czynić wspólnie, to jest zwiastowanie Jego śmierci, aż przyjdzie. I to jaka tu logika? Jego śmierci, aż przyjdzie. To albo umarł, albo przyjdzie, nie? Więc myślę sobie, że wiemy to, że za tą śmiercią, którą zwiastujemy, stoi coś o wiele więcej. Stoi życie tak naprawdę. Stoi jakby całość, całe spektrum. Padało dzisiaj to słowo całość. I zwiastujemy sobie już to, że przed założeniem świata Bóg to wszystko zaplanował, że umarł za nas, pociągnął nas, że zmartwychwstał i że wróci, i że będziemy z Nim ten kielich spożywali też. Są piękne obietnice. I wierzę, że to jest też do nas, nie tylko do apostołów. Gdy Pan Jezus mówi do apostołów: czyńcie na moją pamiątkę to, czyli łamcie się tym chlebem, to mówi do apostołów, ale potem Paweł mówi do Koryntian, więc mówi już do tych, którzy dzięki apostołom uwierzyli, więc to jest coś pięknego. My mamy te obietnice są też naszymi obietnicami. I tak chcemy, wiecie, spożywać dzisiaj, przypominając sobie to właśnie, zwiastując to. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że też wczoraj rozmawialiśmy trochę jako bracia o dzieciach naszych i to zwiastowanie właśnie, bo teraz będziemy zwiastowali, mając ten jeden kielich i ten jeden chleb. Chcemy, żeby naszym dzieciom też to było zwiastowane. I jest taki pomysł, taka propozycja, żeby dzieci mogły być obserwatorami tego, gdy zwiastujemy sobie właśnie w ten sposób, czyli w taki sposób, jak Pan Jezus nam nakazał, bo niewiele rzeczy nam zostawił, ale to mamy skonkretyzowane, że tak mamy czynić na naszych zgromadzeniach i chcielibyśmy, żeby dzieci były tego świadkiem. No i tu zachęta do rodziców, czy się zgadzacie, czy też to tak widzicie, jak tak, to porozmawiajcie z dziećmi, nastawcie je na to i będziemy je zapraszać, żeby też mogły w tym uczestniczyć i No i wierzymy, że to jest właśnie to. Zwiastujemy światu, zwiastujemy dzieciom i zwiastujemy sobie przecież nawzajem, no bo też tego potrzebujemy cały czas zwiastowania o Ewangelii, o całej prawdzie, o życiu. Cieszę się, że ta pieśń właśnie też leciała przed chwilą. Właśnie zwróćmy swój wzrok na Jezusa teraz, bo to jakby wspominamy to, co On uczynił. Chcę też powiedzieć jedno słowo dosłownie o tym badaniu serc naszych, jak to jest. Dzieliłem się niedawno też z wami, że tak jak nie da rady, wiecie, tak jak w tym telefonie przełączyć tego trybu, to z tym trochę też tak jest, że no, badajmy swoje serca, ale to w kontekście całego naszego życia, w kontekście wszystkiego, nie tylko pamiątki, no bo to nawet nie da rady w 5 minut zbadać serca i wiecie, i go oczyścić teraz, bo to w katolicyzmie tak jest, nie? Że idziesz do spowiedzi, tam dostajesz karteczkę, jesteś czysty. No my wiemy, że to tak nie jest i chcemy cały czas pilnować naszych serc i tu, gdy się zgromadzamy, mieć serca czyste i tak żyć, do tego się zachęcać. A mamy? No, tak? No dobrze, to poprosiłem też brata, pobłogosławimy razem ze Zbyszkiem wino i chleb, podamy wam i tutaj też jest taka odezwa, jak mamy zawsze, no jeżeli ktoś nie przystępuje z jakichkolwiek powodów, to niech po prostu siedzi, kto przystępuje, niech wstanie, a ktoś się jeszcze nie pojednał, to z nas tutaj to też, no to mówimy, to jest właśnie to zwiastowanie, że jest ten czas, żeby się jednać z Bogiem, bo to jest wezwanie też, ta pamiątka jest wezwaniem dla tych, którzy nie są pojednani, aby się pojednać, bo czas jest bliski. To wstańmy, bracia, siostry, módlmy się i Panie Jezu, ja Ci tak, chcemy Ci dziękować za ten chleb, to objawienie. Panie, nie jesteśmy w stanie słowami wyrazić, jak wielkim Bogiem. Panie, pobłogosław ten chleb, proszę Cię, pobłogosław nam, Panie, w naszej społeczności z Tobą, pobłogosław nam w tym tygodniu. Panie, bądź wywyższony. I dziękuję Ci, Ojcze, za tą ofiarę, za najcenniejszego, co miałeś, dałeś nam. Za nasze grzechy mieliśmy. Jako lud byliśmy godni przyjść, Panie, ale teraz uczyni nas godnych dzięki Twojej łasce, miłosierdziu. Tobie dziękujemy za to, co Panie, jak cierpiałeś. Chcemy, Panie, tego czynić, ale Ty za nas to uczyniłeś za darmo. I Tobie dziękujemy za to, że Ty jesteś blisko, Panie, nas. Ty widzisz, Panie, każde gromadzone. I nawet te, które, Panie, jeszcze nie zawarli przymierza, Panie, aby oni mogli podjąć decyzję, Jezu. Aby oni mogli się zbliżyć do Ciebie. Przywilej, Panie, że ten przywilej jest dzięki Twojej łasce, Twojego Ojca, który dał nam, Panie, tą ofiarę. Tobie chwała niech płynie zawsze z serc nasz. Mamy ten dostęp, Panie. Ciągły dostęp nie tylko w tym czasie, ale zawsze, żebyśmy byli każdego dnia blisko Ciebie, Panie Jezu. Że Ty jesteś jedynym, który może nam wybaczyć to, co jest przeszkodą, aby to odeszło. My, Panie, zawsze przytulali się do Ciebie. I właśnie ta wieczerza, ona czyni to, że skość jest większa i dziękujemy. Amen. Amen. Ani w żadnym czynie wiecznie żyć. Za 2 tygodnie planujemy kolejne braterskie spotkanie, także będę przypominał bracia, żebyśmy pamiętali i byli w kolejną sobotę, 29 listopada, jeśli dobrze pamiętam, o godzinie 17, tak jak do tej pory. Za tydzień mamy agapę, więc też pamiętajmy, przygotujmy się, bądźmy. Jakieś inne ogłoszenia, informacje, pozdrowienia. Jeszcze przekazuję pozdrowienia od Maćka, Kosiorka i Moniki z Kierniewic. Prosił, żeby pozdrawiać z gór. Dziękujemy bardzo. 30 to będzie, sobota. Sobota 30 listopada. Tak, piątek 29. Dzięki, Leszek. Dziękujemy bardzo. Adaś ma jeszcze ważne ogłoszenie. 5. Wczoraj jeden brat przyszedł do mnie z prośbą, żeby wpisać go na listę sprzątających I chciałbym zapytać, jeżeli ktoś jeszcze nie jest na liście sprzątających, a chciałby być, to proszę, żeby się do mnie z tym zgłosił. To jest raz w tygodniu, znaczy trzeba posprzątać przed niedzielnym nabożeństwem, czyli najlepiej jakoś czwartek, piątek albo sobota. Wracamy do tamtego wejścia. Te drzwi będą zamykane, jeszcze nie wiem kiedy, czy o godzinie 10.30, czy jakoś ja będę wychodził, czy ktoś tam, bo pani tak prosiła, bo tutaj ktoś tam chodzi niepożądany. Także tamte drzwi, jak będą zamknięte, to znaczy, że tamte boczne są otwarte. Nie wiem, czy będę pamiętał wszystkie rzeczy. Obiad. I co? Obiad. Za dwa tygodnie planujemy znowu akcję Zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Ci, którzy chcą być gospodarzami, niech się do mnie zgłoszą. I ci, którzy chcą być gośćmi, niech się do mnie zgłoszą. Ja wpiszę i gospodarze niech zdecydują, ile osób chcą przyjąć. To już myślę, w większości znamy te zasady.